przeciągi tu macie? To super okazje tak szybko znikają, dlatego nie warto przeciągać. Teraz łap nowe produkty w super okazjach w RTV Euro AGD. Promocja na wybrane produkty. Ekspres ciśnieniowy Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3540 zł. Teraz za 3390. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Jest siódma, właśnie wstało słońce. Tu Trójka, Robert Grzędowski. Dzień dobry. Serwis informacyjny przedstawią Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wójcik. Dwa lata od wygranej koalicji rządowej w serwisie oceny i podsumowania na półmetku od wyborów. Kolejne rosyjskie drony nad Ukrainą. Pod koniec tygodnia Zełenski leci do Trumpa po tomahawki. Droższy alkohol i napoje słodzone. Rząd podnosi akcyzę i opłatę cukrową. Mijają dwa lata od wyborów parlamentarnych. Po wyborach Prawo i Sprawiedliwość straciło władzę, a koalicję rządową utworzyły Koalicja Obywatelska, Lewica, Polska 2050 i PSL. Rząd, na czele którego stanął Donald Tusk, został zaprzysiężony dopiero 13 grudnia 2023 roku. Wcześniej prezydent Andrzej Duda powierzył tę misję Mateuszowi Morawieckiemu. Największe ugrupowanie rządzącej koalicji, Koalicja Obywatelska, szła do wyborów z listą 100 konkretów. Co udało się zrealizować, o tym Małgorzata Naukowicz. Krzysztof Kwiatkowski z Koalicji Obywatelskiej w pierwszej kolejności wymienia odblokowanie unijnych pieniędzy z KPO, mówi o podwyżkach dla nauczycieli i sfery budżetowej. Podkreśla też, że na obronność rząd przeznacza największe w historii nakłady finansowe. Tam, gdzie coś nam się jeszcze nie udało, musimy uczciwie mówić, z czym to jest związane. Senator przyznał, że nie udało się podwyższyć kwoty wolnej od podatku. 100 konkretów było programem Koalicji Obywatelskiej. Wolę mówić o naszych 12 obietnicach, mówi Łukasz Osmalak z Polski 2050. Mam nadzieję, że lada moment dowieziona będzie ustawa o asystencji. Renta wdowia, urlopy dla rodziców wcześniaków, największy budżet na budowę mieszkań na tani wynajem. Wylicza Anna Maria Żukowska z Lewicy. Dwa lata rządu źle ocenia Jarosław Sellin z Prawa i Sprawiedliwości. To jest koalicja, która zajmuje się sama sobą. Na liście obietnic koalicji rządowej do realizacji jest m.in. liberalizacja prawa aborcyjnego czy naprawa praworządności. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Ponad 60% respondentów przyznaje, że koalicja 15 października rządzi gorzej niż się spodziewali, wynika z sondażu Ibris dla Rzeczpospolitej. Prawie 30% badanych stwierdziło, że koalicja rządzi zgodnie z ich oczekiwaniami, pozostali nie mają zdania. Przywrócenie praworządności i uporządkowanie bałaganu w wymiarze sprawiedliwości. Między innymi z takimi hasłami dwa lata temu koalicja 15 października wygrywała wybory parlamentarne. Prace nad zmianami trwają, nie mają jednak poparcia u prezydenta. Według Karola Nawrockiego podział na neosędziów i paleosędziów to przykład łamania polskiego prawa. Nie zgodzę się nigdy na to, by segregować sędziów na neosędziów i paleosędziów. Sędziami są ci, zgodnie z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej, których nominuje każdy kolejny prezydent Rzeczpospolitej. Nie mam wpływu na sposób myślenia pana prezydenta, odpowiada na to premier Donald Tusk. Dodaje, że rząd chce odtworzyć niezależny od polityków wymiar sprawiedliwości. Bardzo żałuję, że pan prezydent postanowił kontynuować to, co robił poprzednik i to, co robił minister Ziobro. Nie mam wpływu na jego myślenie. Jakby miał, to by inaczej to wyglądało. Neosędziowie to sędziowie powołani po 2018 roku na wniosek nowej Krajowej Rady Sądownictwa. Ich niezależność jest kwestionowana przez europejskie trybunały. O 8.13 gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce będzie Tomasz Trela z Lewicy. Serię eksplozji było słychać w nocy w obwodach Dniepropietrowskim i Charkowskim. Lokalne władze informują o zmasowanym ataku rosyjskich dronów. Nie ma doniesień o ofiarach ani zniszczeniach. Sytuacja wojenna oraz kolejne amerykańskie wsparcie wojskowe to mają być główne tematy rozmowy prezydentów Stanów Zjednoczonych i Ukrainy. W piątek w Białym Domu Donald Trump przyjmie Wołodymyra Zełenskiego. Ukraińcy dążą do tego, by Amerykanie przekazali im tomahawki. Donald Trump podkreśla, że jest świadomy potrzeb Kijowa. Ich prezydent przybywa tu w piątek. On chce rozmawiać o broni. Chce rakiet Tomahawk. Wszyscy chcą Tomahawków. Mamy dużo Tomahawków. Tomahawki to pociski manewrujące, które mają zasięg do 2,5 tysiąca kilometrów. Będzie wyższa akcyza na alkohol. Rząd przyjął projekt zmian, które mają obowiązywać w przyszłym i kolejnym roku. W 2026 to by było 15 zamiast 5, a w 2027 10% zamiast 5. Jak to będzie skutkowało w sprzedaży? Butelka piwa drożeje o 16 groszy, a butelka wódki o 3 zł. Wyjaśnia rzecznik rządu Adam Szłapka. Rząd przyjął także zmiany dotyczące opłaty cukrowej. Tragicznie skończył się wczorajszy upadek słonicy w poznańskim zoo. Choć strażacy pomogli ułożyć Kingę tak, by mogła spokojnie oddychać, po południu jej stan się pogorszył, informuje Remigiusz Koziński z Ogrodu Zoologicznego. Doszło do niewydolności krążeniowo-oddechowej i serce było widocznie zbyt słabe mimo podawania leków. Kinga z powrotem położyła się i już miała problemy z oddychaniem, miała problemy z krążeniem. Po godzinie 14 została podjęta decyzja o eutanazji, no bo słoń po prostu kiedy leży, to się niestety dusi. Słonica urodziła się 38 lat temu. Do Polski trafiła z Namibii, najpierw do Gdańska w 1989 roku, następnie w listopadzie 2009 do Poznania. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jest 7:05 AM, no to AM w Trójce, Adam Malecki i Sport. Nie wyglądam jak Krzyś? Nie. No wiem, że Romek cię przywitał jako Krzysia, tak, rzeczywiście. Zdarzało się w przeszłości nieraz. Polki ze złotem drużynowych mistrzostw Europy. Ta sztuka udała się ostatni raz 20 lat temu w Göteborgu, no i teraz w Batumi. Biało-czerwone wczoraj pokonały Azerbejdżan, a w całym turnieju przegrały tylko raz. A tak to sunęły po szachownicy od zwycięstwa do zwycięstwa, ku uciesze prezesa Polskiego Związku Szachowego Radosława Jedynaka. Po prostu klasowały konkurencję z dużą przewagą. Wygrały, mogły przegrać w ostatniej rundzie i też by wygrały. No naprawdę, wszystkie trafiły z formą jak nigdy i miło to się oglądało. Móc przegrać, by i tak wygrać, to klasa. Nasze szachistki w Gruzji grały w składzie Oliwia Kiełbasa, Alina Kaszlińska, Aleksandra Malcewska, Klaudia Kulon i Monika Soćko. Dobrze się ogląda w akcji także naszych reprezentantów w tenisie stołowym. Grają w Zadarze. Oni, podobnie jak szachistki, w drużynowych mistrzostwach Starego Kontynentu, zarówno kadra pań, jak i panów, zapewniły sobie udział w 1/8 finału, a dzisiaj poznają rywali. Rywala w drugiej rundzie tenisowego turnieju w Sztokholmie zna już Kamil Majchrzak. Wczoraj rozprawił się w 2 setach wygranych do 2 z Austriakiem Filipem Misoliczem. Jakie odczucia po meczu Polaka? No, zadowolony jestem, że wygrałem i w takim wyniku, choć gra była trochę bardziej wyrównana niż wynik wskazuje. Mimo wszystko mi było część rzeczy na korcie wykonywać łatwiej, więc cieszę się, że domknąłem to w 2 setach. I w nagrodę dzisiaj Majchrzak zagra z Amerykaninem Kordą. Nie w tenisa, w piłkę grała wczoraj reprezentacja do lat 21, choć wynik tenisowy 6-0 na wyjeździe ze Szwedami w eliminacjach Mistrzostw Europy. To robi wrażenie. Ekipa prowadzona przez Jerzego Brzęczka prowadzi w tabeli z kompletem punktów. Grali także w piłkę w eliminacjach Mistrzostw Świata. Na mundial zakwalifikowała się Anglia. Pieczątka potwierdzająca wyjazd za ocean, przybita na Łotwie. A właściwie 5 pieczątek, 5-0 i 2 gole Harry'ego Kane'a. 2 gole strzelił także Cristiano Ronaldo i został najskuteczniejszym strzelcem w historii eliminacji Mistrzostw Świata. Wynik 41 goli. Portugalia zremisowała z Węgrami 2-2. O krok od mundialu jest Hiszpania, rozbiła Bułgarię. Włosi 3-0 ograli Izrael. Gruzja 4-1. Nie Gruzja 4-1, ale kto z Gruzją wygrał 4-1, pamiętasz? Nie pamiętam. A ja pamiętam. Turcja. Przypomniałem sobie. Na mistrzostwach w USA, Kanadzie i Meksyku zagra także Katar. A chodziło pewnie o Krzysia z Kubusia Puchatka. No oczywiście, a kogo by innego? No właśnie. Gęsta mgła o poranku w centralnej i wschodniej Polsce. Proszę uważać. Z zachmurzeniem będzie dziś różnie, ale miejscami możliwe przelotne opady deszczu. Wysoko w górach także deszczu ze śniegiem i śniegu. Na termometrach na ogół od 10 do 12 stopni. Cieplej będzie nad morzem, nieco chłodniej w górach. Zapraszamy do reklamy. Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5A? Oczywiście, Ewo. A ty na zapalenie gardła weź pastylki do ssania Septinum Silver. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę. Zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Żegnamy reklamy. Jest 7:09. Zapraszamy do Trójki. Pomnik kaloryfera, pomnik ziemniaka, pomnik UFO, pomnik szczura wydłużają Państwo listę nietypowych polskich pomników. 2 dwójki i 7 trójek. Jest nietypowy pomnik między Wschową a Osową Sienią. Tam jest byk taki na cokole, to byk zarodowy, który został sprowadzony z USA, żeby były ładne krowy. A, że stroiły się dla byka. Centrum Olimpijskim jest taki pomnik pięściarza. Jak jest zbudowany? Jak na cokole jest ustawiona postać boksera? No i ludzie mówią, no ma wysuniętą gardę, przygotowany jest do strzału, albo jest tak jak Rocky Balboa. Ja mówię, nic z tych rzeczy. Ten pięściarz leży na dechach, jest przed chwileczką dostał cios i teraz próbuje się podnieść. I mówię, że ta przestrzeń między dechami a próbą powstania to jest taka bardzo ciekawa semantyczna przestrzeń, o której można bardzo długo mówić, szczególnie w życiu lidera. W życiu lidera? To się dobrze składa, bo za chwilę w Trójce rozmowa z polskim Elonem Muskiem. Tak mówią o Rafale Modrzewskim. W końcu powiem ci, co myślę, tak prosto w twarz. Kiedy cię widzę, to się wstydzę, że ciągle nosi ciebie świat. I wierzę, że teraz znam każdą odpowiedź. No powiedz coś. Na wszystko mam odpowiedź ostrą. I nie uciekniesz teraz mi. Zakrywasz twarz przed ciosem i robisz milion głupich min. Poczekaj, poczekaj no. Już ja cię urządzę. Powtarzasz to. To wszystko co robię. Już mam cię dość. Tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz bije lustro. Tak, tak. Tak, tak. Tam w lustrze to niestety ja. Tak, tak. Ten sam. Tak, tak. Tam w lustrze to niestety ja. Tak, tak. Ten sam. Dopiero teraz, gdy nie słyszy nikt, bądź spokojny, w domu jesteś sam. Do wanny wlałeś ciepłą wodę i ogłaszasz w lustrze, że chcesz zmienić świat. Ja wiem, że trochę się starasz, lecz powiedz mi, ile przed lustrem spędziłeś dni. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, tak, ten sam. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, tak, ten sam. Ja ci nie wierzę. Uspokój się. Schowaj ten język. No dobrze wiem, że się starałeś. Uspokój się. Wczoraj nie spałeś. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, tak, ten sam. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, tak, ten sam. Tak, tak, ten w Trójce to niestety ja. No nic, muszą państwo jakoś wytrzymać, ale teraz zmieniamy głos. Z początkiem miesiąca Kuba Witkowski wybrał się do Krakowa odczarować radary. I już wyjaśniam, o co chodzi. Kilka dni temu odbyła się tam konferencja organizowana przez Instytut Inżynierów Elektryków i Elektroników, poświęcona radarom właśnie, a gwiazdą tej konferencji był Rafał Modrzewski, założyciel firmy IceEye. Jak satelity mogą pomagać nam w monitorowaniu zmian klimatu, migracji czy tak prozaicznych rzeczy jak płynność ruchu samochodowego, i to niezależnie od pogody czy pory dnia, i co ma z tym wspólnego karton owinięty folią aluminiową? O tym wszystkim z Rafałem Modrzewskim rozmawiał Kuba Witkowski. Chciałbym zacząć od tego, o czym ja usłyszałem z ust wicepremiera, szefa MON-u Władysława Kosiniaka-Kamysza, że jesteśmy przed wystrzeleniem pierwszych wojskowych satelitów dla polskiej armii. Wy jako ISAI jesteście kluczowym, nazwę to, udziałowcem tego przedsięwzięcia. Poleci wasz satelita. Co to jest za satelita? Bo to, rozumiem, pierwszy z czterech, z tego co pamiętam. Tak, faktycznie to wystrzelenie ma nastąpić jeszcze w tym roku. Obecnie jest planowane na listopad, chyba początek listopada, z tego co dobrze pamiętam, ale z wystrzelniami to tak trochę bywa, że one mają tendencję do przesuwania się w czasie, w zależności od warunków pogodowych, różnych rzeczy. No dość duża rzecz z punktu widzenia wojska, wydaje mi się, że też duża z punktu widzenia Polski jako kraju, bo jest to pierwszy satelita, który będzie naszą własnością, bo ten satelita nie będzie własnością, nie wiem, firmy czy jakiegoś innego kraju, tylko to będzie polski satelita, kontrolowany zresztą przez żołnierzy w Polsce, ponieważ jest to satelita wojskowy, i to będzie jeden z naszych satelitów, czyli satelita wyprodukowany przez firmę ISAI. Tu mogę powiedzieć z ciekawości też, że zresztą wyprodukowany bardzo znacząco w Polsce. Nasze duże biuro w Polsce ma możliwość produkcji subsystemów, nawet produkcji całych systemów, więc część tego satelity, dość spora część, była produkowana przez naszych pracowników w Polsce, w Warszawie. No i to jest satelita radarowy, czyli tak zwany satelita, który jest w stanie prowadzić obserwacje Ziemi, wykonywać zdjęcia techniką radarową, czyli wykonuje zdjęcia i takie zdjęcia powstają niezależnie od warunków pogodowych czy czasu dnia. Czyli jesteśmy w stanie widzieć w nocy, jesteśmy w stanie widzieć przez chmury, oczywiście w czasie normalnego, dobrego dnia też, ale jesteśmy w stanie widzieć zawsze. Możliwości tego systemu pokazał pan tutaj na konferencji. Zrobiliście mały eksperyment tutaj w Krakowie. Tak, zresztą było nam bardzo miło, zostaliśmy zaproszeni. To jest taka współpraca między konferencją, nami, a studentami czy uniwersytetem, ponieważ w tym eksperymencie uczestniczą studenci studiów stacjonarnych. No i oczywiście my pokazujemy im, co można zrobić z takimi satelitami, jak w ogóle technika radarowa działa. Co się udało wykonać? To udało się wykonywać tak zwane reflektory, corner reflektory, czyli urządzenia, które odbijają nam wiązkę fal radarowych z powrotem do satelity, i one są dość małe, więc tak naprawdę stają się takim źródłem punktowym. W praktyce to co? Było z kartonu zrobione pewnego rodzaju lustra obłożone folią aluminiową. Dobrze zauważyłem? Tak, tak, tak. Bo to tak naprawdę trzeba uzyskać pewien kształt, który jest przewodzący, więc tak naprawdę ten kształt można było uzyskać na pomocą kartonu, czyli różnego rodzaju pudełek kartonowych, no a samą przewodność to folia aluminiowa. Notabene jest to dość ciekawa sytuacja, ponieważ to nie zawsze wychodzi. My już kilka razy tak robiliśmy. Tutaj akurat powiem szczerze, że muszę pogratulować Leszkowi, który to prowadził, ponieważ 14 takich reflektorów zostało wykonane. One w nocy zostały zaobserwowane przez jednego z naszych satelitów i wszystkie 14 było bardzo widoczne na zdjęciu, a to wcale nie jest takie proste. Dodajmy, że w Krakowie nie ma słońca, jest raczej pochmurno. Tak, to był idealny eksperyment radarowy, bo tak jak mi zresztą Leszek opowiadał, mówi through night, through darkness, czyli przez noc, przez chmury, wszystko było widać. Akurat mówił mi, że trochę padało nawet, więc z kartonem mieli kłopot, ale no niezależnie od warunków pogodowych, niezależnie od tego, że było ciemno, wszystkie reflektory były widoczne. Jeśli chodzi o ISAI, w ostatnim czasie najwięcej mówi się w kontekście zastosowań stricte militarnych, wojskowych. Ten rozpęd zapewne spowodowała wojna w Ukrainie, ale przecież wasz rodowód jest inny. Zresztą sama nazwa mówi, że tak naprawdę wasz satelita radarowy powstał dla zupełnie innego zastosowania. Rozumiem, że to zastosowanie jest dużo szersze niż tylko militarne. Jak najbardziej, no ma tutaj pewnie oczywiście rację. Satelity radarowe to jest taka technologia, teraz się o tym modnie mówi, dual use, czyli ona ma zastosowania komercyjne, czy powiedzmy cywilne, jak i zastosowania wojskowe. No i te zastosowania w sumie, one są inne, ale polegają na tym samym modelu, czyli wykonujemy zdjęcie czegoś, co się dzieje na Ziemi, tylko zamiast obserwować czołgi, obserwujemy na przykład wycinkę lasu, obserwujemy postęp wzrostu jakiegoś rodzaju roślin, które hodujemy. Jesteśmy w stanie obserwować na przykład wyciek oleju na morzu, czy różnego rodzaju inne zjawiska, czy to klimatyczne, czy nawet takie wytworzone przez człowieka. Migracja? Jak najbardziej. Znaczy, my w ogóle używamy tego dość często. Taki obserwator, który jest dość zorientowany w tym, co się dzieje w kosmosie, zauważy, że na przykład w roku poprzednim była dość duża powódź na południu Polski. No, satelity ISAI akurat były używane w pełni, czyli pełna konstelacja została użyta do tego, aby tą powódź obserwować i znajdować te wsie, czy te miasteczka, które zostały zalane. No i oczywiście te, które nie zostały zalane. Rozumiem, że taką wizją, marzeniem pana, ale również ludzi, którzy z panem pracują, to jest co? Utworzenie takiej konstelacji satelitów na potrzeby nie tylko wojska, ale rozumiem, na potrzeby komercyjne. Każdy niejako niejako będzie mógł do Was przyjść, zamówić pewną usługę związaną z tymi tematami, o których przed chwilą powiedzieliśmy. I tutaj te słuszne porównania do tego, co robi Elon Musk, tylko w kategorii komunikacji. Tak, zgadza się. Oczywiście tutaj Elon Musk i jego firma SpaceX są szalenie zaawansowani w tym wszystkim, ale zgadzam się z Panem, że celem faktycznie jest utworzenie ogromnej konstelacji obserwacji Ziemi, nie tylko radarowej, ale różnych w innych pasmach również, tak żeby te wszystkie zdjęcia, czyli dostęp do tego, co się dzieje na całym świecie, był nie tylko dla nas czy dla wojska, ale tak naprawdę dla każdego użytkownika na Ziemi. Kuba Witkowski i Rafał Modrzewski, dziękujemy i słuchamy piosenki dnia. Don't Remind Me to nowy singiel Amber Park, Mark, singiel z udziałem Andersona Paka. Utwór znalazł się na wydanej w miniony piątek płycie artystki zatytułowanej Pretty Idea. Amber Mark i Anderson .Paak w piosence Dnia w Trójce Don't Remind Me. Ten utwór będzie powracał na naszej antenie. Dziś 15 października, co oznacza 2 lata od ostatnich wyborów parlamentarnych. W połowie kadencji portale internetowe podsumowują to, co do tej pory. Wirtualna Polska proponuje wywiad z profesorem Antonim Dudkiem, a ten mówi: Donald Tusk jest dinozaurem polskiej polityki. Czy jest co świętować? Profesor Dudek odpowiada: przemilczenie tej daty byłoby błędem Donalda Tuska, ale błędem byłoby też urządzenie jakiejś wielkiej fety. Wszak koń, jaki jest, każdy widzi.

19. Międzynarodowy Konkurs Chopinowski. Jeden z najbardziej prestiżowych konkursów muzycznych na świecie. Obecny w polskim radiu. Popularyzacja muzyki Fryderyka Chopina. Odkrywanie największych talentów pianistycznych. Prestiżowa nagroda Polskiego Radia za najlepsze wykonanie mazurków. Do 23 października. Filharmonia Narodowa w Warszawie. Prezentacje konkursowe na antenach 1, 2, 3, 4 i Polskiego Radia Chopin. Informacje i relacje z przebiegu na polskieradio.pl. Partnerem głównym 19. Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Fryderyka Chopina jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto, największy mecenas sportu i kultury. Kasiu, nawet nie spróbowałaś gołąbków. Tak, bo wiesz, boję się, że będzie mi ciężko na żołądku. To może kawałek serniczka? To moja specjalność. Nie mogę, bo wiesz, dbam o linię. Kochana, przecież jest Travisto Slim. Suplement diety Travisto Slim zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie, oraz proszek z opuncji figowej, który wspomaga utrzymanie prawidłowej wagi. Oj, Olu, ty to umiesz mnie przekonać. To Travisto to sprawdzone rozwiązanie. Travisto. I trawisz to. Aflofarm. Mediamarkt stuknęło już 27 lat. Nie czekaj na zaproszenie, tylko wal śmiało do nas po 27% rabatu na drugi tańszy towar. Yo, Mediamarkt. Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm. Ten moment, gdy innowacyjne technologie spotykają przemyślany design. Moment, w którym poszerzamy definicję komfortu. A postęp łączy się z progresywnymi rozwiązaniami dla biznesu. Poznaj Audi Q7, które zachwyca osiągami i codzienną funkcjonalnością. Teraz dostępny w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Żegnamy reklamy. Jest 7:31. W skrócie serwisu Trójki, Romuald Wójcik. Ministrowie obrony państw NATO będą rozmawiali w Brukseli o inwestycjach w obronność i pomocy dla Ukrainy. Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz chce dyskusji o tym, czy zdolności do odstraszania zagrożeń hybrydowych są wystarczające i o sposobach reagowania na nie. Powodem jest wtargnięcie rosyjskich dronów w polską przestrzeń powietrzną. Jeśli Hamas się nie rozbroi, my ich rozbroimy, ostrzega prezydent USA. Donald Trump stwierdził też, że nie jest zaniepokojony zabójstwami dokonywanymi przez Hamas w Strefie Gazy, ponieważ, jak się wyraził, ich celem byli członkowie bardzo złych gangów. Była wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Vera Jourová, doceniona przez Uniwersytet Łódzki, uczelnia nadała jej honorowy doktorat. Vera Jourová mówiła podczas uroczystości, że praworządność nie jest dana raz na zawsze. Jeszcze raz dziękuję za tytuł doktora honoris causa. Przyjmuję go z pokorą, wdzięcznością i odnowionym zobowiązaniem do podtrzymywania wartości, które nas łączą: prawdy, wolności i rządów prawa. Vera Jourová podziękowała też Polakom za wsparcie Ukrainy. Kolejny serwis Trójca o 8. Czyli za 28 minut. Sponsorem audycji jest Mazda, producent modelu Mazda CX-60. A teraz ekonomia i Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Tłuszcze drożały we wrześniu najbardziej. Jak wynika z raportu UCI Research i Uniwersytetu WSB Merito, do wzrostu cen w tej grupie przyczyniły się podwyżki cen oleju wynikające z niedoboru rzepaku na rynku. A GUS poda dziś nowe dane o inflacji. Szacunki mówiły, że ceny towarów i usług wzrosły we wrześniu o niecałe 3%. Grzegorz Ogonek, ekonomista Santander Bank Polski, Polska uważa, że te informacje były pozytywnym zaskoczeniem. Myśleliśmy, że inflacja znowu odbije troszkę powyżej 3%. To się nie stało, więc rzeczywiście przyjrzymy się, co tam jest w środku. Najwyraźniej ceny ciepła nie zostały odnotowane na wyższym poziomie przez GUS jeszcze teraz, ale wydaje mi się, że październik, listopad to się musi stać, no bo wiemy, że tarcza właśnie w części tej hamującej wzrosty ciepła została już zdjęta. Dane GUS o wrześniowej inflacji poznamy o 10:00. Oprócz podwyżki opłaty cukrowej nakładanej na słodzone napoje i podatku od wygranych z gier losowych, Rada Ministrów przyjęła także projekt nowelizacji ustawy o podatku od spadków i darowizn. Zgodnie z nim obowiązek podatkowy będzie powstawał dopiero w chwili uzyskania dokumentów potwierdzających przyjęcie spadku, a nie jak teraz z chwilą jego przyjęcia. Chodzi o to, aby ochronić spadkobierców przed utratą zwolnień podatkowych. Do 28 listopada rolnicy mogą ubiegać się o wsparcie na rozwój małych gospodarstw. Wnioski przyjmuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a pomoc dla gospodarstw ekologicznych wynosi nawet 120 tysięcy złotych. Dolar dziś rano kosztuje 3,66 groszy, a euro 4,26. Sponsorem audycji jest Mazda. Producent modelu Mazda CX-60. Jeszcze do 10 obowiązują ostrzeżenia IMGW przed gęstą mgłą na wschodzie i w centrum Polski, więc proszę uważać. Można też dziś pomyśleć o uważaniu na deszcz, bo przelotne opady deszczu możliwe w zasadzie w całym kraju, wysoko w górach także deszczu ze śniegiem i śniegu. Na termometrach na ogół od 10 do 12 stopni, nieco cieplej będzie nad morzem, nieco chłodniej w górach. Nietypowe pomniki. Państwo mówią o takich ze swojej okolicy. 2, 2 i 7 3. Szanowni Państwo, w Kielcach znajduje się pomnik pszczoły, ale również jest bardziej poważny pomnik World Trade Center. Dwie wieże pochylone, atakowane przez samoloty. Niewiarygodne, a jednak Homo Homini to pomnik w Kielcach, pierwszy w Europie pomnik upamiętniający atak terrorystyczny na World Trade Center. Tego nie wiedziałem. Coś z innej beczki? Libiąż, województwo małopolskie. Znajduje się tutaj pomnik uśmiechu. Przy wjeździe do miasteczka na głównym rondzie przedstawia on uśmiechnięte usta. Nie wiem, co ma symbolizować, ale takowe znajduje się. A i jakie ma ładne ząbki. Podobno to symbol życzliwości mieszkańców, tak czytam w sieci, ale przede wszystkim uśmiech wywołuje uśmiech, prawda? I to się chwali. Jest 7:36, za chwilę w Trójce o współczesnych pomnikach. Rodem z internetu opowie Józef Niewiarowski, a jeszcze przed 8:00 piosenka do wyjaśnienia, czyli Kuba Ambrożewski i wielki przebój In Excess. Teraz wielki przebój Fleetwood Mac. My friends say I'm acting Na zegarach 20 minut do 8, tu Trójka i audycja poranna, w której mówimy dziś o pomnikach, ale mamy XXI wiek, pomnik nie musi być ze Spiżu. Żyjemy przecież w czasach zdominowanych przez kulturę internetu. Tam królują memy. Memy, czyli przypadkowe kadry, ludzie, gagi, ale także miejsca. Te, które formowały polski internet, są dziś oblegane przez turystów z całego kraju. Józef Niewiarowski przyjrzał się najbardziej znanym pomnikom kultury internetu, które potrafiły rozsławić przypadkowe punkty na mapie Polski. Czasem mimo woli samych mieszkańców. Prawdopodobnie każde pokolenie ma jakiś swój pomnik. Pomnikiem mojego pokolenia zdecydowanie jest pewna rampa. Znajduje się na północy Polski pod Bydgoszczą w gminie Unisław we wsi Raciniewo. Około 2006 roku wykonano na niej najbardziej popularną sztuczkę rowerową w historii polskiego internetu. Posłuchajmy. I pan Paweł. Jedziemy, mo. Dawaj, Marek, to jeszcze kameruje. O, rzeczywiście. A łapie, wszystko boli. Dokładnie. Chodzi o rampę Pawła Jumpera. Dziś to miejsce monumentalne, do którego ciągną pielgrzymki. Robią sobie zdjęcia, udolnie lub mniej udolnie próbują naśladować pana Pawła. Wójt gminy Unisław Jakub Danielewicz. To miejsce niszczeje. Podjęliśmy jako samorząd próbę przejęcia tego terenu, ponieważ chcieliśmy w tamtym miejscu, żeby powstał skatepark imienia pana Pawła Jumpera. Niestety, właściciel podpisał z publicznym sprzedawcą umowę, zgodnie z którą nie może niczego w tym miejscu budować, ale jeszcze przez 3 lata. Za 3 lata to będzie na pewno najgłośniejsze otwarcie skateparku w historii III Rzeczypospolitej. Takie połączenie tej historii pana Pawła Jumpera i skatepark mamy nadzieję, że doprowadzi do tego, że to miejsce stanie się takim miejscem aktywności fizycznej młodych ludzi. Co na to sam Paweł Jumper? Nie wiadomo. Dziś już pewnie mężczyzna po 30 zastrzegł swoją tożsamość. Oczywiście szukają go youtuberzy i internauci, ale bez skutku. To anonimowość, do której każdy ma prawo, ale nie każdemu jest ona dana. Na Podlasiu znajduje się pewna chatka. No co, tam Antek? Siema, szwagier. To tam odgrywa się fabuła filmów z kanału Śmiechawa TV, popularnego, a nawet bardzo popularnego w polskim internecie około 10 lat temu. Bardzo dużo odwiedzin jest niezapowiedzianych, mówili twórcy na swoim kanale. Dzieci nie mogą przyjść przed domem posiedzieć, babcia nie może wyjść na schody posiedzieć, bo stalkują, przyjeżdżają, stoi samochód za samochodami. Chatka, no cóż, nie była rekwizytem, a dom szwagra znajdował się na tej samej działce. To właśnie problem kultury internetowej. Często upubliczniamy tam własne, prywatne życie, więc memem może stać się nasz dom albo nasza okolica. Co innego, pomnik kultury, który pamiętamy wszyscy, nawet najstarsi słuchacze Trójki. W Jeruzalu, wsi na Mazowszu, można usiąść na serialowej ławeczce. Z ławeczką zadzierasz? Ciulu nie myty? A lokalny biznes turystyczny święci triumfy, sporządzając na przykład produkty z banderolą z arancza, które można kupić w sklepie u Krysi, czy pierogi z olej łukowej. Każde pokolenie ma swój pomnik kultury, ale pomnik jest dopiero wtedy monumentalny, kiedy łączy całą wspólnotę. A serial Rancho łączy pokolenia. Dziś jest również pełnoprawnym internetowym memem. Na fanowskiej grupie na Facebooku skupia niemal 50 tysięcy członków. Pablo Pawo i Ludziki teraz w Trójce. Nikt nikomu nic. Ciemne klatki przejścia w nikąd. Sień balkonów rudy rynny. Płatki farby jak opłatek. Starych ludzi rytm nieskładny. Ognik peta w lekkim przez ryj. Sińce krwawe pod oczami, beton wielki śnieg na Wisły. Taki jak gliny parami, mgła rozmokła jak zemsiwy. W niej sylwetki jak zabawki, ginę ledwo co prawdziwy. Nikt niczyjej nie zna stawki, nikt nikomu nic. Nikt nikomu nic. Środa, środek tygodnia, 15 października, środek kadencji parlamentu, środek koalicji 15 października. Renata Grochal w studiu, dzień dobry. Dzień dobry. Biorąc pod uwagę opinie, które dziś czytam w sieci, no korki od szampana nie strzelają w koalicji 15 października. Dlatego będzie dzisiaj państwa i moim gościem Tomasz Trela, wiceprzewodniczący klubu Lewicy, który wyjaśni nam, dlaczego 65 i prawie pół procent badanych w sondażu Ibrisu dla Rzeczpospolitej mówi, że koalicja 15 października rządzi gorzej niż się spodziewali. Będziemy rozmawiać o tym, co się udało, czego się nie udało, czy jest tak źle, jak mówi opozycja. Chaos, chaos. Rolnicy oddają za darmo płody, brakuje miliardów w budżecie NFZ-u, największy deficyt, etc. Czy jest lepiej, czy nie. Nadzieje z 15 października zostały roztrwonione. O tym o 8.13. Serdecznie zapraszam. Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. But you've got the love I need to see me through. Sometimes it seems the Lord is just too rough. Florence. Florence and the Machine w Trójce. Za 11 minut ósma czas na Kubę Ambrożewskiego. Piosenka do wyjaśnienia. In Excess, Never Tear Us Apart. Melodramatyczna historia z żelazną kurtyną w tle. Rozpoczęta w 1980 roku kariera In Excess rozwijała się powoli, ale konsekwentnie. Australijski zespół cierpliwie wydawał kolejne płyty, utrzymując we włodarzach swojej wytwórni przekonanie, że jest następną wielką rzeczą. Przepis na sukces wydawał się banalnie prosty. Wypychać na front zabójczo przystojnego, charyzmatycznego wokalistę Michaela Hutchensa i tworzyć energiczne, poprockowe piosenki z funkowym zacięciem. W ten sposób In Excess nagrali 5 albumów. Szósty po prostu musiał już być przebojem. Jak wspominał muzyk grupy Kirk Pengilly, chcieliśmy płyty, na której każda piosenka może być singlem. Główny kompozytor utworów In Excess, Andrew Ferris, zaczął poszukiwać nowych kierunków na piosenki. W końcu cały album nie może składać się tylko z energicznych, funkowych kawałków. Na pianinie ułożył pierwsze akordy bluesowej ballady w stylu Fatsa Domino. Czegoś do tej pory w repertuarze In Excess niespotykanego. Kiedy zagrał ją Hutchensowi, ten zaczął się śmiać, ponieważ piosenka była kompletnie inna niż to, co dotychczas grali. Michael odnalazł jednak w utworze coś bardzo osobistego. Melodia wokalu, którą ułożył do akordów Farisa, a także napisany przez niego tekst, były tego najlepszym świadectwem. Never Tear Us Apart przyjęło formę wyznania skierowanego do partnerki Hutchensa, Michelle Bennett, z którą był w związku przez 5 lat. Bennett była jego pierwszą wielką miłością i pozostała bliską mu osobą aż do tragicznej śmierci wokalisty w 1997 roku. Ale wbrew intencji piosenki, Michael i Michelle rozstali się niedługo po tym, jak powstał ten utwór. Sama piosenka, poprzez swoje metrum i dystyngowaną atmosferę, ma w sobie coś z walca wiedeńskiego. Zespół podążył tym środkowoeuropejskim tropem, zapuszczając się aż za żelazną kurtynę, do stolicy ówczesnej Czechosłowacji i nakręcił jeden z najbardziej ikonicznych klipów lat 80. właśnie w mroźnej, ale pięknej Pradze. Piosenka do wyjaśnienia. Don't ask me what you know is true. Don't have to tell you I love your precious heart. I was standing, you were there. Two worlds collided and they never tear us apart. We could live for 1,000 years, but if I hurt you,